czasem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tendencji wzrostowej zakażeń koronawirusem mówi resort zdrowia. Dziś mamy prawie 22 tysiące nowych przypadków. 6 osób zatrzymanych, 4 funkcjonariuszy rannych. Policja podsumowała wczorajszy protest przeciwko obostrzeniom epidemicznym. Rosja otworzyła granice dla studentów i pracowników naukowych z 25 państw. W tej grupie nie ma Polski. W Polsce zarejestrowano dziś 21 849 zakażeń koronawirusem. Zmarło 140 osób, wyzdrowiało prawie 17 tysięcy. W ciągu minionej doby wykonano prawie 63 tysiące testów na obecność wirusa. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Od wczoraj w całej Polsce obowiązują zaostrzone przepisy epidemiczne. Działalność muszą zawiesić hotele, teatry, muzea, galerie sztuki, kina, baseny, sauny, solaria, kasyna, stoki narciarskie i siłownie. Ograniczona została działalność centrów handlowych, a wszyscy uczniowie, w tym także ci z klas od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych, będą uczyć się wyłącznie zdalnie. To powinno doprowadzić do zmniejszenia liczby zakażeń, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zdecydowaliśmy się na taką formę w tej chwili tych obostrzeń, bo widzimy, że one przynoszą efekt. Za 2 tygodnie będziemy widzieli tego już konkretne efekty, jeżeli patrzymy na zmniejszenie ilości zachorowań. Wszystko jest przed nami. Jeżeli tych dziennych zachorowań będzie zdecydowanie więcej, ta tendencja nie będzie się wypłaszczała, czy też nie będzie malała. No wszystko jest do rozważenia, ale myślę, że na tą chwilę te obostrzenia, które wprowadziliśmy, będą wystarczające. Zaszczepiono ponad 3 200 000 osób, z czego 1 770 000 dostało 2 dawki preparatu. 6 uczestników protestu przeciwko obostrzeniom epidemicznym zatrzymała wczoraj warszawska policja. Funkcjonariusze wylegitymowali ponad 1100 osób. Zgodnie z zapowiedzią stosowaliśmy wobec protestujących zasadę zero tolerancji, mówi nadkomisarz Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej. Ponad 800 przypadkach skierowaliśmy wnioski o kierunek do sądu, jak również kierowane będą notatki do sanepidu. Tylko chodzi o ponad 500 przypadków. Ponadto policjanci nakładali mandaty karne w ilości 69, ale na tym nie koniec, bowiem w dalszym ciągu działania są prowadzone. Mówimy tutaj o analizie chociażby nagrań z kamer. W czasie demonstracji protestujący starli się z policją. Funkcjonariusze użyli pałek, gazu i granatów hukowych. 4 policjantów zostało rannych. Rosja otworzyła granice dla studentów i pracowników naukowych z 25 państw. Chodzi o osoby, które przed ogłoszeniem pandemii uczyły się lub pracowały na rosyjskich uczelniach. Na liście rosyjskich służb nadzoru sanitarnego nie ma Polski. Rosja w związku z pandemią zamknęła granice 12 miesięcy temu. Początkowo rosyjskie władze pozostawiły możliwość podróżowania jedynie dyplomatom, zawodowym przewoźnikom, przedstawicielom oficjalnych delegacji, osobom leczącym się oraz krewnym jadącym na pogrzeb lub opiekujących się chorymi. Kilka miesięcy później zgodę na podróżowanie do Rosji dostali pracownicy rosyjskich firm, a teraz wjechać pozwolono studentom i pracownikom naukowym, którzy uczą się lub prowadzą badania w rosyjskich szkołach wyższych. Na liście są przede wszystkim kraje dawnego Związku Radzieckiego, a także Turcja i Egipt z Unii Europejskiej. Uwzględniono obywateli Grecji i Finlandii. Osoby wjeżdżające do Rosji muszą na 10 dni przed przyjazdem powiadomić swoją uczelnię, a przekraczając granicę powinny mieć aktualny test na obecność koronawirusa. Taki test trzeba również wykonać w ciągu 72 godzin od przyjazdu do Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W kalendarzu wiosna, choć za oknem tego nie widać, w górach leży śnieg, ale jak mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, pierwsze zwiastuny wiosny są. Kwitną przebiśniegi, zaczynają śnieżyce kwitnąć. Leszczyna bardzo intensywnie kwitnie, olsza, wiosna już tutaj przyszła. Wiele takich pospolitych gatunków jak kosy chociażby. Rano wstajemy i słyszymy piękne śpiewy kosów. Słychać też sikory, szpaki i wilgi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz więcej o tej zimowej wiośnie. Niedzielne popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i północy także deszcz, lokalnie marznący. Na północy i w górach porywisty wiatr. Od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 w centrum, 5 na Dolnym Śląsku i 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. W kuchni ważna jest etykieta. A konkretnie dwie. Należy spożyć do i najlepiej spożyć przed. Jak uniknąć gafy? Zasady są proste. Kiedy etykieta mówi należy, to z jedzeniem należy się spieszyć. A kiedy mówi najlepiej, to możemy chwilę się spóźnić. A potem znaleźć równie dobry pomysł na to, jak je wykorzystać. Agnieszka Cegielska i Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Trójka literacka. Witam Państwa serdecznie. Magdalena Piejko. Dzisiaj porozmawiamy o tej nieznanej, mrocznej stronie polskiego romantyzmu, tak zwanym czarnym romantyzmie. A moimi gośćmi są profesor Mikołaj Sokołowski, dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie, jak co tydzień. Dzień dobry. Jest z nami także profesor Magdalena Rutkowska, szefowa pracowni literatury drugiej połowy XIX wieku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie także profesora Jarosława Ławskiego, historyka literatury, eseistę, krytyka i to określenie mi się najbardziej spodobało, badacza wyobraźni. To za chwilę, mam nadzieję, pan nam wytłumaczy, co to takiego, czym się zajmuje badacz wyobraźni. Komparatysta, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, twórca Katedry Badań Filologicznych Wschód-Zachód. Dzień dobry pani. Witam serdecznie. A twórczość właśnie, a publikacje dotyczące właśnie czarnego romantyzmu naszych gości przedstawi profesor Mikołaj Sokołowski. Tytułem tylko zachęty, żeby państwo pozostali z nami, powiem, że będziemy dzisiaj mówić o takich trzech hasłach: Werteriady, Hoffmaniady i Faustyzm. A teraz przechodząc do prezentacji dokonań naszych drogich gości, to chciałbym zacząć od książki, która ukazała się dosłownie kilkanaście dni temu, autorstwa właśnie pana profesora Jarosława Ławskiego. Nosi ona tytuł Śmierć wszystko zmiecie i jest to drugi tom, w pewnym sensie kontynuacja pracy, która ukazała się już kilkanaście lat temu w roku 2008 i nosiła tytuł Bo na tym świecie śmierć, studia o czarnym romantyzmie. Jest to dylogia, która stanowi fundamentalną monografię zagadnienia czarnego romantyzmu w literaturze polskiej na bardzo szerokim tle literatury europejskiej. Profesor Ławski stawia tezę, że w centrum doświadczenia czarno-romantycznego jest przeżycie ruchu destrukcji, a także wstrząsu otchłani. Nazywa ten wstrząs abysystycznym, od abyssos otchłań. Bada ten problem w tej swojej ostatniej książce Śmierć wszystko zmiecie przede wszystkim w dwóch wymiarach. To znaczy interesuje go, jak ta stanowiąca czarny romantyzm otchłań jest w literaturze przedstawiana jako zjawisko zmysłowe, ale także pewna siła, która prowadzi do solipsyzmu, do jakiegoś wyobcowania jednostki ze świata. I tutaj profesor koncentruje się przede wszystkim na twórczości Józefa Juliana Cenkowskiego, Augusta Antoniego Jakubowskiego, a także Tomasza Augusta Olizarowskiego i Romana Zmorskiego. Natomiast drugą książkę, o której chciałem powiedzieć, napisała pani profesor Magdalena Rutkowska i ona nosi tytuł Sen nieboszczyka, polski hoffmanizm wieku XIX, ukazała się 1,5 roku temu. I ma dwóch bohaterów. Jednym z nich jest oczywiście ten autor, którego czasami z przymrużeniem oka określało się jako E.T.A. Hoffman, ale tak naprawdę nosił on imiona Ernst Theodor Amadeus Hoffman, a drugim jest Kraszewski. I profesor pokazuje właśnie pewien kontekst także kulturowy powstawania twórczości Hoffmana i później hoffmanizmu jako pewnego zjawiska. Zwraca uwagę, że był on związany z Kulewcem i żył w takim tyglu germańsko-słowiańskim i co ciekawe, często jego twórczość, właśnie ta niemiecka, była traktowana dość obco, a on sam był postrzegany jako przedstawiciel kultury słowiańskiej, co jest bardzo ważne, ponieważ ten romantyzm czarny często był krytykowany za zbyt skąpą reprezentację treści historycznych czy narodowych, właśnie takich heroicznych. A tu się jakby okazuje, że w tej twórczości już u jej zarania te kwestie są w jakiś sposób obecne, one czasami nie są obecne wprost, ale są bardzo ważnym czynnikiem tworzenia, twórczości tych autorów. I jeżeli pani profesor tutaj podejmuje temat Kraszewskiego, to właśnie zwraca uwagę, że często pewne nastroje takie ciemne, mroczne, melancholii, przygnębienia, profesor analizuje takie utwory Kraszewskiego jak Poeta i Świat, Życie po śmierci, Bedlam, Było nas dwoje. Można też traktować jako pewną metaforę nastrojów czy mizerii Polski po upadku powstania listopadowego. I to tytułem wprowadzenia i tytułem pewnej definicji, czym jest czarny romantyzm. Czarny romantyzm jest literaturą, a szerzej estetyką, która podejmuje tematy śmierci, nocy, podejmuje się analizy ludzkiej duszy, ludzkiej psychiki, często właśnie tych ciemnych jej rejonów i która wywodzi się nie tylko z Goethego czy Hoffmana, ale pamiętajmy też o dawnej literaturze średniowiecznej, o Dantem przede wszystkim. I jest literaturą, która także w zaawalowany sposób podejmuje pewne wątki historyczne i której my jako historycy literatury bardzo bronimy, widząc w niej często pewną kwintesencję romantyzmu, właśnie to najgłębsze zejście w świadomość i nieświadomość indywiduum. No i na pierwszy przerywnik naszej rozmowy o czarnym romantyzmie wybraliśmy Williama Szekspira, do którego czarnoromantycy też często nawiązują, szczególnie do tych utworów, gdzie ta przemijalność życia czy przemijalność piękności się znajduje. Tak jest właśnie w sonecie 77. Sonety wyśpiewał z kolei Stanisław Sojka na swojej płycie Sojka, sonety, Szekspir. Powiesz tym kartom, a one... myślę twoim nowym życiem żyją. Spójrz, a z nich każda ci za to zapłaci. To był Stanisław Sojka i sonet 77 Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego, a my wracamy do Trójki Literackiej, gdzie dzisiaj dowiecie się Państwo dużo ciekawych informacji dotyczących tej nieznanej strony polskiego romantyzmu, tego czarnego romantyzmu. I pytanie do profesora Jarosława Ławskiego. No właśnie, czym się charakteryzowała ta postawa czarnoromantyczna? Właśnie bardzo dziękuję za ten szekspirowski przerywnik, czy wprowadzenie szekspirowskie. Można powiedzieć, proszę Państwa, że u źródeł każdego doświadczenia poetyckiego jest w jakimś stopniu doznanie zachwytu albo rozpaczy, nicości albo istnienia, śmierci albo życia. Gdybym miał zdefiniować czarny romantyzm, to powiedziałbym, że jest to spotęgowane jednak doświadczenie śmierci. Spotęgowane aż właściwie po krańce możliwości. Definiuje się czarny romantyzm rozmaicie. Tak jak powiedział tutaj pan profesor Sokołowski, na przykład używając kategorii noc, śmierć, nicość. Próbowałem w swoich pracach jakby przeformułować nasze rozumienie czarnego romantyzmu i ująłem je w formułę wstrząsu otchłani. Otóż w moim przekonaniu w każdym dziele literackim, które jest autentycznie czarnoromantyczne, mamy do czynienia z zapisem doświadczenia skrajnego. Doświadczenia, w którym autor właśnie przechodzi na stronę czegoś, co jest trudne do wyrażenia, a co jednoznacznie ma charakter negatywny. Tę negatywność, której doświadcza, możemy nazwać doświadczeniem rozpadu, wstrząsu, poruszenia, zachwiania, nicości. W każdym wypadku jest to doświadczenie bardzo trudne do wyrażenia w słowie. Paradoksalnie literatura czarnego romantyzmu potrzebuje życia do tego, żeby się wyrazić. Potrzebuje formy, potrzebuje słowa, żeby się zapisać. Gdybyśmy zapytali, skąd się wziął nurt czarnoromantyczny w literaturze polskiej, europejskiej, to oczywiście można by skonstruować bardzo długi wywód, zaczynający się może, jak wspomniał pan profesor Sokołowski, od Dantego, zaczynający się może od renesansu, od doświadczenia wolności, uwolnienia człowieka, za którym kroczyło jednak też doświadczenie pewnego zagubienia w świecie. Odkrywaniu świata towarzyszyło też wpadanie w chaos tego świata. Gdybyśmy mieli kulturowo tłumaczyć doświadczenie czarnego romantyzmu, które takie apogeum osiąga w kulturze romantycznej, przynajmniej w Polsce, to moglibyśmy powiedzieć, że wynika ono też z pewnego znudzenia dotychczasową kulturą. Dlatego już w XVIII wieku jakby na gruncie kultury klasycystycznej pojawiają się czuły sentymentalizm, groźny gotycyzm, występny libertynizm, pojawiają się wertriady, to wszystko w XVIII wieku. No i zaczyna się krystalizować mit faustyczny w tej wersji, którą podał nam Goethe ostatecznie już w XIX wieku. Ale, jak powiadam, dla odróżnienia tego, co jest prawdziwym czarnym romantyzmem, od tego, co jest zabawą w czarny romantyzm, co jest literacką grą, co jest swobodnym nawiązaniem. Tego rozróżnienia można dokonać tylko wtedy, kiedy się próbuje szukać tego podstawowego, fundamentalnego doświadczenia pisarskiego, które nazywam doświadczeniem otchłani. I wszyscy nasi twórcy europejscy, czy też na przykład amerykańscy, których można by zaliczyć do tego nurtu, mają za sobą tego rodzaju doświadczenie. Doświadczenie, które nazywam doświadczeniem otchłani, doświadczeniem abysystycznym, doświadczeniem niewyrażalnym, które próbują przekuć w tekst. To posłuchajmy dwóch interpretacji króla Orch Johanna Wolfganga Goethego i pierwsza będzie bardzo zaskakująca. Połączenie industrialu z tekstami w gwarze Górnego Śląska, czyli zespół Oberschlesien, król Orch. Noc padła na las, las w mroku stał. Ktoś w tęczę wrócą, na koniu gnął. Tętniło echo, wśród Orchi brzóz. Kiedy ojciec syna do domu wiózł. Był król Orch po śląsku, zespół Oberschlesien. A ja chciałam zapytać o ten hoffmanizm, o którym profesor Mikołaj Sokołowski już wspomniał na początku i chciałam zapytać o to profesor Magdalenę Rutkowską. Co to jest za pojęcie, co ono oznacza tak naprawdę? Chciałam się podzielić z Państwem takim wspomnieniem z dzieciństwa, bowiem moją ulubioną baśnią wtedy, jedną z ulubionych, był Dziadek do orzechów w takim wydaniu z ilustracjami Szancera. I kiedy coraz bardziej wchodziłam w świat literatury, zajmując się nią najpierw amatorsko, potem zawodowo, z radością odkryłam, że Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, jako autor Dziadka do orzechów, nie jest tylko pisarzem dla dzieci, że jest to autor naprawdę poważnej, głębokiej literatury. I moja radość poznawcza była tym większa, im bardziej odkrywałam, że Hoffmann jest znaczącym pisarzem dla literatury polskiej i rosyjskiej, że w każdej z tych literatur ma swoich, nie chcę powiedzieć naśladowców, bo to określenie deprecjonujące, ale pisarzy, którzy zainspirowani nim tworzyli własne światy, światy własnej wyobraźni. W swojej książce Sceny nieboszczyka staram się pokazać, że właśnie hoffmanizm jest takim nurtem w literaturze polskiej, który nawiązując do twórczości niemieckiego romantyka zwraca niejako ciąży właśnie ku śmierci, ciąży ku doświadczeniu egzystencjalnemu, pełnemu rozpaczy, lęku, doświadczeniu również rozdwojeniu jaźni, doświadczeniu rozpadu osobowości. To były dla mnie takie wątki w tej twórczości najważniejsze. I być może dla wielu z Państwa, wiele z Państwa z pewnym zdziwieniem przyjmie fakt, że tak wydawałoby się stateczny autor starej baśni, jakim był Józef Ignacy Kraszewski, inspirował się tego typu literaturą i w swojej twórczości z młodych lat eksplorował właśnie te wątki hoffmanowskie, przedstawiając życie jako takie nieustanne pasmo udręk, życie właściwie w promieniowaniu śmierci. Pisał niejednokrotnie Kraszewski o Hoffmanie, nazywał go wesołym śpiewakiem na grobach, tancerzem, który stąpa po kościach i popiołach cmentarza. I oczywiście można by mówić, że to zainteresowanie Kraszewskiego Hoffmanem w latach po klęsce powstania listopadowego jest takim sposobem na wyrażenie rozpaczy z powodu wypadków politycznych, społecznych. Ale oczywiście też jest to jakaś forma wyrażenia rozpaczy, ale przede wszystkim jest to próba zawarcia w literaturze doświadczenia egzystencjalnego, którego centrum stanowi przeczucie śmierci, lęk przed śmiercią i poczucie takiego niepewnego statusu podmiotu poznającego w świecie. Tak powiedziałabym w skrócie, że to jest taki przykład hoffmanizmu. Może jeszcze, jeśli można, słówko na temat specyfiki tego nurtu. Otóż na pewno twórczość Hoffmana w całości nie mieści się w takiej estetyce czarnoromantycznej, natomiast bardzo dobrze do tego nurtu pasuje i wyraża jego specyfikę powieść Diable Eliksiry. Tam właśnie poprzez motyw snu, łudy, przejawia się to, co dla romantyków najważniejsze, to znaczy przekonanie o tym, że możliwe jest takie symboliczne poznawanie tajemniczych, czarnych, ciemnych wątków, które przewijają się przez nasze życie. Że jest możliwe rozpoznanie tego czarnego losu w fragmentach rzeczywistości. Ale ważne też jest to, że ten proces poznawania nie kończy się w żaden sposób sukcesem. Pisze Hoffman, że biada temu, kto sądzi, że przez owo poznanie zdobył moc stargania tej nici przewodniej, która włada nad nami. Więc tak naprawdę poznanie nie prowadzi tu do wyzwolenia jednostki od jej ciemnego, czarnego losu. No to posłuchajmy teraz Króla Olch w wersji klasycznej, skomponowanej przez Franza Schuberta, balada na głos z towarzyszeniem fortepianu, na fortepianie Hanna Mazurek, a wokal Andrzej Hiolski. So steht du ja unbedingt To był król Olch Franza Schuberta i wykonanie Andrzeja Hiolskiego, a my wracamy do naszego tematu, czyli do czarnego romantyzmu, o którym dzisiaj rozmawiamy w Trójce Literackiej i też rozmawiamy dzisiaj o serii Czarny Romantyzm, którą wydaje właśnie Uniwersytet w Białymstoku. Dlaczego ta seria jest istotna? Zapytam profesora Mikołaja Sokołowskiego. Ta seria ukazuje się już od kilkunastu lat. Z ogromnym rozmachem wydawniczym przy wsparciu wielu uczonych z kraju i z zagranicy. Jest zakorzeniona w Katedrze Badań Filologicznych Wschód-Zachód Uniwersytetu Białostockiego i pełni ona rozmaite, bardzo pożyteczne role. Także rolę dydaktyczną. W ramach tej serii ukazały się krytyczne edycje takich arcydzieł literatury polskiej, jak chociażby Maria Malczewskiego, czy Zamek Kaniewskiego, Goszczyńskiego. Są to utwory niesłychanie ważne nie tylko dla miłośników i badaczy romantyzmu, ale w ogóle dla polskiej literatury. Ale jednocześnie ta seria ma ogromną rolę kulturową, to znaczy przywraca polskiej właśnie kulturze, nie tylko kulturze literackiej, wiele utworów zapomnianych. Często są to pierwsze wydania krytyczne, które są jednocześnie praktycznie wydaniami drugimi. Trzeba tutaj powiedzieć, że ta seria powstała z inicjatywy świętej pamięci pani profesor Haliny Krukowskiej i jest wydawana w ramach pewnej współpracy instytucjonalnej, która zresztą bardzo dobrze pokazuje, jak nasze polonistyki ze sobą mogą pożytecznie współdziałać. To jest polonistyka oczywiście białostocka, ale też warszawska, krakowska, także opolska, ale są to także ośrodki zagraniczne, przede wszystkim Grodno, białoruskie Grodno i ukraiński Kijów, gdzie uczeni z tych środowisk także współtworzą tą serię. Ona liczy już kilkadziesiąt tomów. Mimo że definicja czarnego romantyzmu nie ulega rewolucyjnym przemianom, seria jest wciąż otwarta i będzie kontynuowana, będą ukazywały się nowe tomy. Tutaj chciałem podkreślić właśnie taką niesłychaną misję poszukiwawczą tych wszystkich badaczy, którzy zaangażowali się w jej tworzenie, właśnie polegającą na wyszukiwaniu, odkrywaniu, wyciąganiu gdzieś z annałów, z bibliotek, z archiwów, tekstów zapomnianych, opracowywaniu ich z bardzo kompetentnym aparatem krytycznym i wstępem, także biograficznym, który bardzo ułatwia zrozumienie tekstów, także z esejami, które dostarczają pewnych informacji interpretacyjnych, więc jest to seria bardzo pożyteczna nie tylko dla fachowców, ale właśnie przede wszystkim dla wszystkich, którzy lubią tą estetykę horroru, grozy, gotycyzmu, która także we współczesnej kulturze jest bardzo popularna i wciąż znajduje twórców, którzy ją rozwijają. Powiem króciutko, że zachęcam Państwa do odwiedzenia strony katedry, ponieważ tam tomy do tej pory opublikowane są dostępne online. One są oczywiście gratisowo, w związku z tym można sobie na swój czytnik książek elektronicznych pobrać bez opłaty te wydania, które miały też charakter taki tradycyjny, książkowy. I tutaj mamy ogromny repertuar autorów, którzy już do tej pory zostali wydani. Są to autorzy głównie polscy, ale także związani z Regionalną Szkołą Poezji Ukraińskiej. Są to też autorzy niemieccy, tacy jak Goethe, czy angielskojęzyczni jak Edward Young, którego Noce są takim sztandarowym przykładem estetyki czarnego romantyzmu. Ale ukazała się też praca, którą bardzo polecam, Straże Nocne Bonaventury, właśnie czarnoromantyczna praca niemiecka, która w pewnym sensie może być traktowana jako źródło wielu czarnoromantycznych wyobrażeń. Są tutaj opublikowane dzieła Olidarowskiego, Zmorskiego, Fisza, Wytwickiego, Szymanowskiego, ale także tutaj ciekawostka Władysława Słowackiego, który był stryjecznym bratem Juliusza Słowackiego. Seria, tak jak powiedziałem, będzie kontynuowana i w najbliższym czasie ukażą się między innymi teksty Michała Choćki, Edwarda Żelikowskiego czy Erasma Izopolskiego. Ale w ramach serii ukazują się nie tylko teksty źródłowe, teksty poetyckie czy prozatorskie, które nasi słuchacze pewnie w pierwszej kolejności chcieliby czytać, ale ukazują się też bardzo kompetentne monografie przedmiotu, książki zbiorowe poświęcone takim tematom jak na przykład Noc Romantyczna czy Starość. Więc zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tą serią. Naprawdę są tam perły polskiej literatury, właśnie takiej literatury, która jest psychologizująca, jest filozofująca, która porusza takie bardzo intymne, głębokie tematy związane z egzystencją, a właśnie literatura, która jakoś nie w pełni jest reprezentowana w podręcznikach, w historiach literatury polskiej, czy nawet w szkole. A warto o niej pamiętać. Teraz muzyczny ukłon w stronę fanów muzyki gotyckiej, którzy mają też upodobanie w estetyce czarno-romantycznej, zarówno jeżeli chodzi o tematykę, jak i właśnie malarstwo, czy tą estetykę, o której mówił profesor Mikołaj Sokołowski. Posłuchajmy zespołu Merfolk i fragmentów z drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza. Znaleźć drogę, zamykajcie okiennice i nie puszczajcie tutaj. gdzieś gadła. Na ścianę we wszystkie świece, wtedy by już noc zapadła. Na przepójcie i jedzenie, niech niczego nie zabraknie. Każdy znajdzie ukojenie, ten co łaknie, ten co pragnie. I choć czujemy, że są blisko, słychać głosy, słychać krzyki. Żady więc już czas rozpocząć. Kupię przodków, przybywajcie to. To był zespół Merfolk, utwór Dziady na podstawie drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza. Ja chciałam naszych gości zapytać o takie stereotypy, które ten czarny romantyzm, o którym właśnie dzisiaj mówimy, łamie. Takie stereotypowe patrzenie na polski romantyzm, ale też na europejski romantyzm, jak wygląda. Profesor Jarosław Ławski. Rzeczywiście literatura czarnego romantyzmu łamie taki podstawowy stereotyp zakorzeniony w naszej kulturze i chyba taki stereotyp, który przyswajamy już w szkole, że romantyzm to przede wszystkim ta literatura związana z wątkiem patriotycznym, z utratą niepodległości, z mitem trzech wieszczów. Otóż czarny romantyzm to ten nurt romantyzmu, który, jak powiedział profesor Sokołowski, sięga do głębi egzystencjalnej. Ma wyraz, ma wymiar psychologizujący, ale ma też taki swój odcień religijno-mistyczny. Ma swój nurt diabelski, nawet satanistyczny, ale ma też takie nurty, które nazwałbym anielskimi. To może dziwnie zabrzmi, anielski nurt w ramach czarnego romantyzmu. Więc ten stereotyp na pewno literatura polskiego czarnego romantyzmu łamie. Ja chcę powiedzieć też, że jest to w ogóle literatura oryginalna na tle nie tylko Polski. Gdzie mamy, w jakich literaturach pojawia się nurt czarnego romantyzmu? On się pojawia w takich literaturach, które moglibyśmy nazwać, określić słowem szacowne. W literaturze angielskiej, niemieckiej, francuskiej, polskiej, rosyjskiej. Moim zdaniem znajdziemy jego element w literaturach włoskiej i węgierskiej, ale też na przykład w literaturze amerykańskiej. No, wielu badaczy łączy z nurtem czarnego romantyzmu twórczość Edgara Allana Poe. Co wyróżnia polski romantyzm, czarny romantyzm na tle tych wszystkich? Otóż ma on swój własny, jedyny, niepowtarzalny koloryt kulturowy. To jedna rzecz. Twórcy tego nurtu tworzyli, tak jak tutaj już wspomniano, od Wilna przez Grodno do Kijowa na całym ogromnym obszarze dawnej pierwszej Rzeczypospolitej. To sprawia, że w ich dziełach pojawia się na przykład orientalne pogranicze słowiańsko-tatarsko-tureckie, albo pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie, jeśli mówimy o dziełach polskiego czarnego romantyzmu, które powstały na przykład na dzisiejszych ziemiach Białorusi. Bardzo słabo wciąż zbadany jest wątek czarnoromantyczny u twórców, którzy przez kilkanaście lat przebywali na Kaukazie. Mamy cały nurt literatury kaukaskiej, w którym nie tylko wątki historyczne, wątki natury, pięknych gór, wspaniałych przepaści są obecne, ale także wątki egzystencjalne. Wydajemy w tym roku w serii Czarny Romantyzm książkę, którą uważam za arcydzieło pod każdym względem. To Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach Jana Parszczewskiego. Pisała o tej książce ze znawstwem przed laty Maria Janion. To książka, którą także Białorusini uważają za swoje dzieło narodowe, ale powiedzmy uczciwie, Parszczewski pisał prawie wyłącznie po polsku i stworzył dzieło, rodzaj białoruskich baśni z Tysiąca Jednej Nocy, które no, kiedy będzie dostępne online na przykład, moim zdaniem zmieni w dużym stopniu obraz polskiego romantyzmu w ogóle. Rodzaj wspaniałej historii, opowiadań w scenerii północno-białoruskiej, kresowej zimy, w sytuacji, kiedy w szlacheckim dworze grupa osób w ciemnościach nocy snuje fantastyczne, niezwykłe, pełne grozy opowiadania. Wspaniałe dzieło, wspaniale skonstruowane, niezwykłe nie tylko w kulturze polskiej. Jego fragmenty niedawno zresztą zostały przełożone na język angielski i wydane w Stanach Zjednoczonych. Na moim i nie tylko moim odczuciu polski czarny romantyzm należy do najsilniejszych odmian tego nurtu w ogóle w kulturze światowej. Jest taką odmianą, którą porównywać możemy tylko z odmianą niemiecką, angielską, no chyba też ze względów kulturowych rosyjskich. No to posłuchajmy. Profesor Ławski wspomniał Edgara Alana Poego. My wspomnijmy fragment poematu symfonicznego Nevermore Eugeniusza Morawskiego, inspirowanego wierszem Kruk, właśnie Edgara Alana Poego. To był fragment poematu symfonicznego Nevermore Eugeniusza Morawskiego. A my w Trójce Literackiej rozmawiamy dzisiaj o czarnym romantyzmie. To pojęcie chyba dzisiaj już stanie się dzięki nam bardziej popularne. A ja chciałam panią profesor Magdalenę Rutkowską zapytać o ten motyw okien, o którym też pani często wspomina, pisząc o czarnym romantyzmie. Pozwolę sobie tutaj powrócić na chwilę do Króla Olch, utworu, który można nazwać utworem założycielskim romantyzmu, w którym pojawia się właśnie motyw patrzenia. Dziecko widzi coś, czego nie dostrzega dorosły. Dramat tego napięcia pomiędzy dwoma światami buduje dynamikę tego utworu, w którym jest wszystko to, o czym mówił pan profesor Ławski, to znaczy noc, las, pędku otchłani. Można powiedzieć taka kwintesencja czarnego romantyzmu. I zauważmy, że tak jak starzeją się poetyki, estetyki, tak nie starzeją się emocje, takie ogólnoludzkie doświadczenia. Tego wyrazem jest chociażby wielość nawiązań do Króla Olch. Mamy tego świetny przykład w filmie Kuby Czekaja z 2016 roku Królewicz Olch, gdzie podobnie został uchwycony ten dramat pomiędzy tym, co widzi, czuje syn, a tym, co widzi i czuje ojciec. Niemożność porozumienia się jest tak naprawdę tematem tego filmu. Niemożność porozumienia się wynika właśnie z innej perspektywy patrzenia. To oko w literaturze romantycznej, również w czarno-romantycznej, jest bardzo, bardzo istotne. Hoffman także pisał o tym, że artyście trudno jest odkryć w sobie oko, które będzie widziało naprawdę. Dlatego zostaje mu okno. Okno z jego wąską perspektywą, w którym widać rzeczywistość kulawą, ułomną, pełną zła i być może tylko taka perspektywa jest mu dostępna. Natomiast jego prawdziwym wyzwaniem jest zwrócenie się w głąb, spojrzenie na siebie tym okiem wewnętrznym, okiem, które pokazuje tajemnicę duszy, na której dnie oczywiście znajdujemy okruchy rozpaczy, zła, cierpienia, ale te dwa spojrzenia, właśnie zewnętrzne przez okno i wewnętrzne przez oko duszy, budują właśnie taką dwoistość, dwoistość poznania, dwoistość odczuwania, która, budując nastrój tych utworów czarno-romantycznych, można powiedzieć, nie zestarzała się i jest też może atrakcyjna dla czytelnika czy dla widza współczesnego. Bardzo dziękuję. I na koniec rekomendacja od profesora Mikołaja Sokołowskiego. Szanowni Państwo, ja chciałem dzisiaj powiedzieć słówko o dziełach wszystkich Zygmunta Krasińskiego, które ukazały się nie tak dawno, też wysiłkiem zbiorowym naszych polonistów. Jest to nowe wydanie w 12 woluminach, w sumie 8 tomów dzieł. Redaktorem naczelnym tego wydania, któremu patronowało wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, był pan profesor Strzyżewski. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy bardzo istotnych, ponieważ autorzy, edytorzy podjęli się także nowych odczytań tekstów Krasińskiego, szczególnie ma to miejsce w tomie drugim, na przykład przy poematach. Wydawcy podkreślają też, że te utwory nieco marginalizowane, nawet w badaniach, zasługują na większą uwagę. I tutaj mają na myśli Resurrecturis chociażby, albo Ostatniego. Ale też chciałem Państwu zwrócić uwagę na to wydanie, ponieważ ono proponuje także nowe tłumaczenia z języka francuskiego tych tekstów, które właśnie Krasiński napisał oryginalnie po francusku, i tłumaczką tych tekstów, rozmawiamy też o tłumaczeniach bardzo nowoczesnych, jest pani Joanna Pietrzak-Tebo. Więc zachęcamy i zachęcamy też do wysłuchania audycji, którą przygotowało Polskie Radio Program Drugi jakiś czas temu, i właśnie edytorzy opowiadają o swoich perypetiach z tekstami Krasińskiego. Bardzo dziękuję. Kończymy na dziś. Gośćmi Trójki Literackiej byli pani profesor Magdalena Rutkowska. Dziękuję bardzo. Pan profesor Jarosław Łaski również dziękuję, i profesor Mikołaj Sokołowski. A ja Państwa zostawiam z Apokalipsą, tym razem w wykonaniu Kazika Staszewskiego i zespołu Kult. Ja nazywam się Magdalena Piejko. Do usłyszenia. Pamiętał, przyszła skąd,